एक बात चली है काकुड़ा के रात चली है होटल से एक बात चली है काकुड़ा के रात चली है से एक बात चली है कागुड़ा के रात चली है के मिस्री घुल जाएगी चांद से हो लगा के पीना ओ बोतल से एक बात चली है कागुड़ा के रात चली है वादों वाली रात आई है आज की रात इनकार न करना अपने दिन रात न पूछो तुमसे एक बात चली है कागुड़ा की रात चली है।